بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ ہمارا مطالعہ چل رہا ہے نور الازہ کا، طہارت کا باب چل رہا ہے۔ اب ہم موضوع پر مسح کا بیان شروع کرنے جا رہے ہیں۔ موضوع پر مسح کا بیان، باب المسح علی الخفین۔ حدث اصغر میں موضوع پر مسح کرنا مردوں اور عورتوں کے لیے جائز ہے، اگرچہ موزے چمڑے کے علاوہ کسی گاڑھی چیز سے بنے ہوئے ہوں، چاہے ان پر چمڑے کی نعل جوتی ہو یا نہ۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، حدث اصغر میں موزوں پر مسح کرنا مردوں اور عورتوں کے لیے جائز ہے، یعنی کہ وضو کے لیے کرتے ہیں نا، حدث اصغر وضو کے لیے، یعنی کہ غسل اگر کسی پہ فرض ہو جائے گا تو موضوع پر مسح کرنا کافی نہیں ہوگا۔ حدث اصغر اگر ہوگا، یعنی کہ وضو کی حاجت ہو، تو موضوع پر مسح کرنا مردوں اور عورتوں کے لیے جائز ہے۔ حدث اصغر میں موضوع پر مسح کرنا مردوں اور عورتوں کے لیے جائز ہے، اگرچہ موزے چمڑے کے علاوہ کسی گاڑھی چیز سے بنے ہوئے ہوں، چاہے ان پر چمڑے کی نال جوتی ہو یا نہ۔ شرائط مسح، مسح کی شرائط سماعت فرما رہے ہیں۔ موضوع پر مسح کے جائز ہونے کی 7 شرطیں ہیں، یعنی کہ 7 شرطیں جو ہے نا ہوں گی تو موضوع پر مسح کرنا جائز ہوگا۔ پہلی شرط ہے کہ دونوں پاؤں دھونے کے بعد موزے پہننا، اگرچہ وضو مکمل کرنے سے پہلے ہو، جبکہ کسی ایسی چیز کے پائے جانے سے پہلے وضو مکمل کرے جو وضو کو توڑ دیتی ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، دونوں پاؤں دھونے کے بعد موزے پہننا، اگرچہ وضو مکمل کرنے سے پہلے ہو، جبکہ کسی ایسی چیز کے پائے جانے سے پہلے وضو مکمل کرے جو وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے پاؤں دھو کر موزے پہن لے اور پھر باقی وضو مکمل کرے تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر وضو مکمل کرنے کے بعد پہنے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وضو مکمل کرنے سے پہلے کوئی ایسی بات پیدا نہ ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہو گیا پہلا شرط۔ دوسرا شرط ہے موزوں سے ٹخنے چھپ جائیں، یعنی کہ ایسے موزے ہوں کہ جس میں ٹخنے چھپ جائیں، یہ دوسرا شرط ہو گیا۔ تیسرا شرط ہے ان کو، یعنی موزوں کو پہن کر لگاتار چلنا ممکن ہو، لہٰذا کانیج، لکڑی اور لوہے کے موزے پر مسح جائز نہیں۔ صحیح، یعنی جن موزوں کو پہن کر چلا نہ جا سکے، جیسے کانج، لکڑی اور لوہے کے موزے، تو ان پر مسح نہیں ہو سکے گا، ان پر مسح جائز نہیں ہوگا۔ ان موزوں پر مسح کرنا جائز ہوگا جن کو پہن کر چلنا ممکن ہو۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، تیسرا شرط جو ہے ان کو، یعنی موزوں کو پہن کر لگاتار چلنا ممکن ہو، لہٰذا کانیج، لکڑی اور لوہے کے موزے پر مسح جائز نہیں۔ چوتھا شرط کیا ہے؟ کوئی موزہ پاؤں کی چھوٹی انگلی کے مطابق 3 انگلیوں کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹا ہوا نہ ہو، یعنی موزہ کی جو پھٹا ہوا ہونے کی جو حد ہے، یعنی کتنی تعداد میں پھٹا ہوا ہو، یعنی اس سے، جیسے کوئی موزہ پاؤں کی چھوٹی انگلی جو ہوتی ہے نا، سب سے چھوٹی انگلی، اس کے مطابق 3 انگلیوں، یعنی کہ اس جتنی 3 انگلیوں کے برابر یا اس سے زیادہ، یعنی چھوٹی انگلی کی طرح کی 3 انگلیاں لگا لیں، اور اس کے علاوہ، یعنی 3 انگلیوں تک پھٹا ہوا ہو یا 3 انگلیوں سے زیادہ پھٹا ہوا، تو اس سے زیادہ پھٹا ہوا نہ ہو۔ کوئی موزہ پاؤں کی چھوٹی انگلی کے مطابق 3 انگلیوں کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹا ہوا نہ ہو، یہ بھی شرط ہے موزوں پر مسح کے لیے۔ پانچواں شرط ہے موزوں کا پنڈلی پر باندھنے کے بغیر ٹھہرنا، موزوں کا پنڈلی پر باندھنے کے بغیر ٹھہرنا، یہ پانچواں شرط ہو گیا۔ چھٹا شرط ہے ان کا بدن تک پانی کے پہنچنے سے مانع ہونا، ان کا بدن تک پانی، یعنی کہ موزوں پر اگر مسح کیا جائے تو وہ مسح کا جو پانی ہوگا، جو تری ہوگی، وہ بدن تک نہ پہنچ سکے، یعنی اتنے موزے موٹے ہوں یا دبیز ہوں کہ اس کی جو تری ہوگی پانی کی، وہ اسکن تک نہ پہنچے، یعنی ان کا بدن تک پانی کے پہنچنے سے مانع ہونا، یعنی اتنے دبیز ہونے چاہیے۔ ساتواں شرط ہے کہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے مطابق 3 انگلیوں کے برابر قدم کا اگلا حصہ باقی ہو، کٹا ہوا نہ ہو۔ اگر پاؤں کا اگلا حصہ موجود نہ ہو تو موزے پر مسح نہ کرے، اگرچہ قدم کا پچھلا حصہ موجود ہو۔ اس کو سمجھیے، کیونکہ قدم کے اگلے حصے کا مسح فرض ہے اور وہ موجود نہیں، یعنی اگلا حصہ کٹا ہوا ہے، موجود نہیں، جبکہ پچھلا حصہ محل فرض نہیں، اس کا دھونا فرض ہے، لہذا جس کے پاؤں کا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو اس کے لیے موزے پر مسح جائز نہیں، کیونکہ ایک پاؤں کا دھونا اور دوسرے کا مسح کرنا دھونے اور مسح کو جمع کرنا ہے، اور یہ جائز نہیں۔ شرائط مسح کتنی ہو گئی؟ سات ہو گئی شرائط مسح، پہلی ہو گئی موزہ پر مسح کے جائز ہونے کی جو شرطیں، پہلی ہے دونوں پاؤں دھونے کے بعد موزے پہننا اگرچہ وضو مکمل کرنے سے پہلے ہو، جبکہ کسی ایسی چیز کے پائے جانے سے پہلے وضو مکمل کرے جو وضو کو توڑ دیتی ہے، دوسرا موزوں سے ٹخنے چھپ جائیں، تیسرا ان کو پہن کر لگاتار چلنا ممکن ہو، لہٰذا کانیج لکڑی اور لوہے کے موزے پر مسا جائز نہیں، چوتھا ہے کوئی موزہ پاؤں کی چھوٹی انگلی کے مطابق تین انگلیوں کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹا ہوا نہ ہو، پانچواں ہے موزوں کا پنڈلی پر باندھنے کے بغیر ٹھہرنا، چھٹا ان کا یعنی موزوں کا بدن تک پانی کے پہنچنے سے مانع ہونا، ساتواں ہے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے مطابق تین انگلیوں کے برابر قدم کا اگلا حصہ باقی ہو، کٹا ہوا نہ ہو، اگر پاؤں کا اگلا حصہ موجود نہ ہو تو موزے پر مسح نہ کرے اگرچہ قدم کا پچھلا حصہ موجود ہو۔ اب مدت مسح، مسح کی مدت کتنی ہے اس کے بارے میں سماعت فرمائیں، مقیم آدمی ایک دن اور ایک رات مسح کر سکتا ہے، جبکہ مسافر تین دن رات مسح کرے، اور یہ مدت اس وقت شروع ہوگی جب موزے پہننے کے بعد بے وضو ہوگا۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، مدت مسح، مقیم آدمی ایک دن اور ایک رات مسح کر سکتا ہے، جبکہ مسافر تین دن رات مسح کرے، اور یہ مدت اس وقت شروع ہوگی جب موزے پہننے کے بعد بے وضو ہوگا۔ مسئلہ، اگر مقیم آدمی نے مسح کیا پھر مدت پوری ہونے سے پہلے مسافر ہو گیا تو مسافر والی مدت پوری کرے، اور اگر مسافر ایک دن رات مسح کرنے کے بعد مقیم ہوا تو موزے اتار دے ورنہ ایک دن رات پوری کرے۔ مسح کا فرض اور سنت، ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے حساب سے تین انگلیوں کے برابر ہر قدم کے ظاہر پر مسح کرنا فرض ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے حساب سے تین انگلیوں کے برابر ہر قدم کے ظاہر پر مسح کرنا فرض ہے، اور اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ رکھتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں سے پنڈلی کی طرف کھینچے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ رکھتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں سے پنڈلی کی طرف کھینچے۔ مسح کو توڑنے والی چیزیں، مسح کے فرض اور سنت کی ہم نے سماعت کر لیا، مسح کو توڑنے والی چیزیں، مسح کو توڑنے والی چار چیزیں موزے پر مسح کو توڑ دیتی ہیں۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ ہر وہ چیز جو وضو کو توڑتی ہے، ہر وہ چیز جو وضو کو توڑتی ہے۔ نمبر دو، موزہ اتار دینا اگرچہ قدم کا زیادہ حصہ موزے کی پنڈلی کی طرف نکلنے سے ہو، موزہ اتار دینا اگرچہ قدم کا زیادہ حصہ موزے کی پنڈلی کی طرف نکلنے سے ہو۔ تیسرا، موزے میں کسی ایک قدم کے زیادہ حصے تک پانی کا پہنچنا، صحیح بات یہی ہے، موزے میں کسی ایک قدم کے زیادہ حصے تک پانی کا پہنچنا، صحیح بات یہی ہے۔ چوتھا ہے مدت کا پورا ہو جانا، اگر سردی کی وجہ سے پاؤں کو شدید نقصان کا خطرہ نہ ہو۔ یہ چار چیزیں جو ہیں مسا کو توڑ دی، پہلی چیز ہم نے پڑھی، ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے وہ مسا کو بھی توڑ دے گی۔ دوسری، موزہ اتار دینا، اب موزہ پہنا ہوا تھا، موزہ اتار دیا تو بھی مسا ختم ہو جائے گا، موزہ اتار دینا اگرچہ قدم کا زیادہ حصہ موزے کی پنڈلی کی طرف نکلنے سے ہو۔ تیسرا ہے کہ موزے میں کسی ایک قدم کے زیادہ حصے تک پانی کا پہنچنا، اب کیونکہ پانی کو موزہ روکتا ہے، اب پانی پہنچنے لگا تو یہ بھی مسح کو توڑنے والی چیز ہوگی۔ چوتھا، مدت کا پورا ہو جانا، یعنی کہ جو مسح کی مدت ہم نے پیچھے بیان کی مقیم اور مسافر کے لیے، تو مدت کا پورا ہو جانا اگر سردی کی وجہ سے پاؤں کو شدید نقصان کا خطرہ نہ ہو۔ اچھا، مسئلہ، آخری تین کے بعد صرف پاؤں دھوئے۔ مسئلہ، پگڑی، ٹوپی، برقعے اور دستانوں پر مسح جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جس طرح سے موزوں پر مسح کرنا، کوئی بندہ اس پر قیاس کر لے کہ پگڑی، ٹوپی اور برقعے اور دستانوں پر بھی مسح کرنے لگ جائے، تو یہ جو ہے نا جائز نہیں ہے۔ صحیح ہے، پگڑی، ٹوپی، برقعے اور دستانوں پر مسح جائز نہیں ہے، صرف موزوں، مسح علی الخفین کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ہے پٹی پر مسح کرنا، اب یہ بھی مسئلہ بڑا اہم ہے، جو شرعی معذور ہوتے ہیں، جن کو چوٹ وغیرہ لگی ہوتی ہے، ان کو پٹی بندی ہوتی ہے، تو اس پر مسح، جس طرح موزوں پر مسح کیا جا رہا ہے، تو کیا پٹی پر بھی مسح کرنا صحیح ہے؟ تو اس کے بارے میں سماعت کر لیں۔ جب کسی شخص نے پوچھنا لگوایا یا اس کا کوئی عضو ٹوٹ گیا تو اس نے اس پر کپڑے کا ٹکڑا یا لکڑیاں رکھ کر پٹی باندھی، اور وہ اس عضو کو دھو نہیں سکتا اور نہ ہی اس پر مسح کر سکتا ہے، تو اس شخص پر واجب ہے کہ جس چیز کے ساتھ اس نے عضو کو باندھا ہے اس کے اکثر حصے پر مسح کر لے، اور پوچھنے لگانے والے کی پٹی کے درمیان جسم کا جو حصہ ظاہر ہے اس پر مسح کر لینا کافی ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، جب کسی شخص نے پچھنا لگوایا یا اس کا کوئی عضو ٹوٹ گیا تو اس نے اس پر کپڑے کا ٹکڑا یا لکڑی رکھ کر پٹی باندھی اور وہ اس عضو کو دھو نہیں سکتا اور نہ ہی اس پر مسا کر سکتا ہے، تو اس پر واجب ہے کہ جس چیز کے ساتھ اس نے عضو کو باندھا ہے اس کے اکثر حصے پر مسح کرے، اور پوچھنے لگانے والے کی پٹی کے درمیان جسم کا جو حصہ ظاہر ہے اس پر مسح کر لینا کافی ہے، اور مسح دھونے کی طرح ہے، بس کسی مدت کے ساتھ خاص نہیں، اور نہ ہی طہارت حاصل کرنے کے بعد پٹی باندھنا شرط ہے۔ ایک پاؤں کو دھونے کے ساتھ دوسرے پاؤں کی پٹی پر مسح کرنا جائز ہے، اچھا، ان تمام مسائل کی بنیاد اس بات پر ہے کہ پٹی پر مسح دھونے کے قائم مقام ہے، دوبارہ سماعت فرمائیے یہ مسئلہ کہ ایک پاؤں کو دھونے کے ساتھ دوسرے پاؤں کی پٹی پر مسح کرنا جائز ہے، اور صحت یابی سے پہلے پٹی کے گر جانے سے مسح باطل نہیں ہوتا، ایک پٹی کو دوسری سے بدلنا بھی جائز ہے، اور اس دوسری پر مسح کو لوٹانا واجب نہیں، البتہ افضل ہے۔ اس مسئلے کو سمجھیں، اگر زخم ٹھیک ہونے کے بعد پٹی گر جائے تو اب اس عضو کو دھونا فرض ہوگا، اور جب آنکھ میں تکلیف ہو اور اسے حکم دیا جائے کہ آنکھ کو نہ دھوئے یا ناخن ٹوٹ گیا اور اس پر دوائی گوند یا پتے کی کھال لگائی یا پتے کی کھال لگائی جس کا اتارنا اسے نقصان دیتا ہے، تو اس پر مسا جائز ہے، اور اگر مسا بھی تکلیف دیتا ہے تو چھوڑ دے، موزے پٹی اور سر کے مسح میں نیت کی ضرورت نہیں، ابھی تک ہم نے جو چیزیں پڑھی وہ سماعت فرمائیں، ہم نے موزوں پر مسح کے متعلق ہم نے پڑھا کہ حدث اصغر میں موزوں پر مسح کرنا مردوں اور عورتوں کے لیے جائز ہے، اگرچہ موزے چمڑے کے علاوہ کسی گاڑھی چیز سے بنے ہوئے ہوں، چاہے ان پر چمڑے کی نال جوتی ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد ہم نے شرائط مسح پڑھے، جو کہ شرائط مسح موزوں پر مسح کے جائز ہونے کی 7 شرطیں تھیں، وہ ہم نے پڑھی۔ مدت مسح مقیم اور مسافر کے لیے وہ ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد مسح کا فرض اور سنت، ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے حساب سے 3 انگلیوں کے برابر ہر قدم کے ظاہر پر مسح کرنا فرض ہے، اور اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ رکھتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں سے پنڈلی کی طرف کھینچے۔ اس کے بعد مسح کو توڑنے والی چیزیں، ہم نے 4 چیزیں موزے پر مسح کو جو توڑ دیتی ہیں وہ ہم نے پڑھی۔ پہلی تھی ہر وہ چیز جو وضو کو توڑتی ہے، نمبر 2 موزہ اتار دینا، نمبر 3 موزے میں کسی ایک قدم کے زیادہ حصے تک پانی کا پہنچنا، صحیح بات یہی ہے، نمبر 4 مدت کا پورا ہو جانا اگر سردی کی وجہ سے پاؤں کو شدید نقصان کا خطرہ نہ ہو۔ یہ ہم نے مسح کو توڑنے والی چیزیں پڑھی تھی۔ اس کے بعد پٹی پر مسح کرنا کا مسئلہ ہم نے سنا تھا، یہ پٹی پر مسح کرنے والا دوبارہ سماعت فرما لیں، جب کسی شخص نے پوچھنا لگوایا یا اس کا کوئی عضو ٹوٹ گیا تو اس نے اس پر کپڑے کا ٹکڑا یا لکڑیاں رکھ کر پٹی باندھی اور وہ اس عضو کو دھو نہیں سکتا اور نہ ہی اس پر مسح کر سکتا ہے، تو اس پر واجب ہے کہ جس چیز کے ساتھ اس نے عضو کو باندھا ہے اس کے اکثر حصے پر مسح کرے، اور پوچھنے لگانے والے کی پٹی کے درمیان جسم کا جو حصہ ظاہر ہے اس پر مسح کر لینا کافی ہے، اور مسح دھونے کی طرح ہے، بس کسی مدت کے ساتھ خاص نہیں، اور نہ ہی طہارت حاصل کرنے کے بعد پٹی باندھنا شرط ہے۔ ایک پاؤں کو دھونے کے ساتھ دوسرے پاؤں کی پٹی پر مسح کرنا جائز ہے، اور صحت یابی سے پہلے پٹی کے گر جانے سے مسح باطل نہیں ہوتا، ایک پٹی کو دوسری سے بدلنا بھی جائز ہے، اور اس دوسری پر مسح کو لوٹانا واجب نہیں، البتہ افضل ہے، اور جب آنکھ میں تکلیف ہو اور اسے حکم دیا جائے کہ آنکھ کو نہ دھوئے یا ناخن ٹوٹ گیا اور اس پر دوائی گوند یا پتے کی کھال لگائی جس کا اتارنا اسے نقصان دیتا ہے، تو اس پر مسح جائز ہے، اور اگر مسح بھی تکلیف دیتا ہے تو چھوڑ دے، موزے پٹی اور سر کے مسح میں نیت کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں سے باب الحیض و نفاس والاستحاضہ شروع ہو رہا ہے، حیض نفاس اور استحاضہ کا بیان۔ عورت کی شرمگاہ سے حیض نفاس اور استحاضہ کا خون نکلتا ہے، پس حیض وہ خون ہے جسے ایسی بالغ عورت کا رحم باہر پھینکتا ہے جو بیمار اور حاملہ بھی نہ ہو اور نہ ہی نا امیدی کی عمر کو پہنچ چکی ہو۔ حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہیں، درمیانی مدت 5 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، عورت کی شرمگاہ سے حیض نفاس اور استحاضہ کا خون نکلتا ہے، پس حیض وہ خون ہے، یعنی حیض کی تعریف سماعت فرما لیں، حیض وہ خون ہے جسے ایسی بالغ عورت کا رحم باہر پھینکتا ہے جو بیمار اور حاملہ بھی نہ ہو اور نہ ہی نا امیدی کی عمر کو پہنچ چکی ہو۔ اچھا، نا امیدی کی عمر 55 سال ہے، اسی پر فتویٰ ہے، اس کے بعد جو خون آئے گا وہ حیض نہیں ہوگا، یعنی 55 سال کے بعد جو خون آئے گا وہ حیض کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا، تو اسے نا امیدی کی عمر کہا جائے گا۔ دوسرا ہے، حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے، درمیانی مدت 5 دن، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، یعنی حیض کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 3 دن ہے، اور درمیانی مدت 5 دن، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ نفاس کی تعریف سماعت فرما لیں، نفاس وہ خون ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد نکلتا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اور کم از کم کی کوئی حد نہیں۔ یعنی یہ جو نفاس ہوتا ہے، یہ 3 قسم کے خون شرمگاہ کے راستے سے باہر آتے ہیں، جبکہ حیض اور نفاس کا ٹھکانہ عورت کا رحم ہے۔ یہ نفاس والا دوبارہ سنیں، یہ تھا کہ 1 دن میں جگہ اس سے کم میں بھی نفاس کا خون ختم ہو سکتا ہے، یعنی 1 دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے، 1 دن سے کم میں بھی ختم ہو سکتا ہے، اس لیے جب نفاس کا خون ختم ہو، نماز اور روزے کی ادائیگی ضروری ہوگی۔ اس مسئلے کی طرف ہماری بہنوں کو خصوصی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ عام طور پر مشہور ہے کہ 40 دن پورے کرنے ہیں، اس طرح وہ لاعلمی میں فرض نماز کی تاریخ ہو جاتی ہیں۔ 40 دن کی تکمیل خون آنے کی صورت میں ہے، ورنہ جتنے دنوں میں خون آنا بند ہو جائے غسل کر کے نماز پڑھے، اور اگر کمزوری وغیرہ عذر نہ ہو تو روزہ بھی رکھے۔ تو پتہ چلا کہ نفاس وہ خون ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد نکلتا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اور کم از کم کی کوئی حد نہیں، یعنی 1 دن یا 1 دن سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ جب خون آنا بند ہو جائے تو وہ یعنی کہ وہ پاک ہو جاتی ہے، اور وہ یعنی اس کو غسل کر کے نماز اور روزہ، اگر یعنی اس کو کمزوری نہ ہو تو وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے۔ اس کے بعد استحاضہ، استحاضہ وہ خون ہے جو حیض کی صورت میں 3 دنوں سے کم اور 10 دنوں سے زیادہ ہو، جبکہ نفاس کی صورت میں 40 دنوں سے زائد ہو۔ استحاضہ وہ خون ہے جو حیض کی صورت میں 3 دنوں سے کم اور 10 دنوں سے زیادہ ہو، جبکہ نفاس کی صورت میں 40 دنوں سے زائد ہو۔ اچھا، اس کی وضاحت سماعت فرمائیں کہ 2 دن خون آ کر رک گیا یا 10 دنوں سے زائد ہو گیا، اسی طرح بچے کی پیدائش کی صورت میں 40 دن سے بڑھ گیا، تو 2 دن نیز 10 اور 40 دنوں سے زائد خون استحاضہ ہوگا۔ البتہ اگر کسی عورت کی عادت مقرر ہے، مثلا 5 یا 6 دن حیض آیا کرتا ہے، تو ان دنوں سے زائد جتنے دن ہوں گے وہ استحاضہ کا خون ہوگا۔ تو ہم نے حیض کا خون، نفاس کا خون اور استحاضہ کا خون، اس کے بارے میں تفصیل سنی کہ حیض وہ خون ہے جسے ایسی بالغ عورت کا رحم باہر پھینکتا ہے جو بیمار اور حاملہ بھی نہ ہو، اور نہ ہی نا امیدی کی عمر کو پہنچ چکی ہو، اور حیض کی ہم نے مدت کم از کم 3 دن، درمیانی مدت 5 دن، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں۔ نفاس ہم نے پڑھا، نفاس وہ خون ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد نکلتا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اور کم از کم کی کوئی حد نہیں، یعنی 1 دن، 1 آدھ دن میں بھی ختم ہو جاتا ہے تو نفاس کا وہ خون ہو سکتا ہے، یعنی 40 دن پورے کرنا اس کے لیے لازمی نہیں ہے اگر خون بند ہو جاتا ہے تو۔ استحاضہ وہ خون ہے جو حیض کی صورت میں 3 دنوں سے کم اور 10 دنوں سے زیادہ ہو، جبکہ نفاس کی صورت میں 40 دنوں سے زائد ہو۔ اچھا، اس کے بعد ہے، 2 حیضوں کے درمیان پاکیزگی کے کم از کم دن 15 ہیں، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، مگر جو عورت استحاضہ کی صورت میں بالغ ہو۔ اس کی وضاحت سماعت فرمائیں، یعنی ایک عورت بالغ ہوئی تو خون آ رہا تھا، اور یہ خون مسلسل جاری ہے، اب چونکہ اس کے لیے کوئی عادت مقرر نہیں ہو سکتی، لہذا وہ 10 دن حیض کے شمار کر کے 15 دن طہارت کے شمار کرے، پھر 10 دن حیض اور 15 دن طہر، یعنی کہ پاکیزگی کے جو ایام ہوں، یہی طریقہ مسلسل جاری رہے گا، اس کا نفاس بھی 40 دن مقرر ہو جائے گا۔ اچھا، حیض اور نفاس سے 8 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 قرآن پاک کی 1 آیت پڑھنا، اور نمبر 4 ہے اسے غلاف کے بغیر ہاتھ لگانا، نمبر 5 مسجد میں داخل ہونا، نمبر 6 طواف کرنا، نمبر 7 جمع کرنا، یعنی حالت حیض میں جمع کرنا، اور حالت نفاس میں بھی جمع کرنا حرام ہے، نمبر 8 ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کے درمیان سے نفع حاصل کرنا۔ تو یہ 8 چیزیں جو تھیں، یہ حیض اور نفاس کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن پاک کی آیت کا پڑھنا، اسے غلاف کے بغیر ہاتھ لگانا، مسجد میں داخل ہونا، طواف کرنا، جمع کرنا، اور ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کے درمیان سے نفع حاصل کرنا۔ اچھا، اور جب حیض اور نفاس کی زیادہ مدت پوری ہونے پر خون ختم ہو تو غسل کیے بغیر جمع جائز ہے، اور اگر عادت پوری ہونے کی صورت میں اس سے کم مدت میں خون ختم ہو تو جب تک غسل یا تیمم نہ کرے یا نماز اس کے ذمے فرض نہ ہو جائے جمع جائز نہیں۔ یعنی جس وقت میں خون ختم ہوا ہے اس سے اتنا وقت حاصل ہو جائے جس میں غسل اور تکبیر تحریمہ یا اس سے کچھ زیادہ ارکان ادا ہو سکتے ہیں اور اس نے تیمم نہیں کیا یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل گیا۔ اچھا آگے کچھ مزید مسائل سماعت فرمائیں۔ حیض اور نفاس والی عورت روزہ قضا کرے گی نماز نہیں، یعنی کسی عورت کو حیض ہے یا نفاس ہے تو ایسی عورت جو ہے روزہ تو قضا کرے گی لیکن نماز قضا نہیں کرے گی، یعنی نمازیں اس کی یعنی کہ اس کو نماز دوبارہ لوٹانی نہیں پڑے گی۔ حیض کی حالت میں جو نمازیں چھوٹی ہوں گی یا نفاس کی حالت میں تو نمازیں دوبارہ اس کو نہیں پڑھنی ہوں گی، قضا نہیں کرنی ہوں گی، لیکن جو روزے چھوٹیں گے وہ روزے دوبارہ اس کو ادا کرنے ہوں گے۔ اور جنابت کی صورت میں پانچ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جنابت کی صورت میں پانچ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ نمبر ایک نماز پڑھنا، نمبر دو قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھنا، نمبر تین قرآن پاک کو غلاف کے بغیر ہاتھ لگانا، اور نمبر چار مسجد میں داخل ہونا، نمبر پانچ طواف کرنا۔ جنابت کی حالت میں پانچ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اور حیض و نفاس کی سے آٹھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ یہ ہم نے پڑھا، جنابت کی صورت میں نماز پڑھنا حرام ہو جاتا ہے، نمبر دو قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھنا، نمبر تین قرآن پاک کو غلاف کے بغیر ہاتھ لگانا، نمبر چار مسجد میں داخل ہونا، نمبر پانچ طواف کرنا، یہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ بے وضو آدمی پر تین چیزیں حرام ہیں، نمبر ایک نماز پڑھنا، نمبر دو طواف کرنا، اور نمبر تین قرآن مجید کو غلاف کے بغیر ہاتھ لگانا۔ استحاضہ کے خون کے متعلق سماعت فرمائیں۔ استحاضہ کا خون دائمی نقصیر کی طرح ہے، نہ نماز کو روکتا ہے، نہ روزے کو، اور نہ ہی جمع کو۔ مستحاضہ عورت یعنی جس عورت کو استحاضہ ہو اور وہ شخص جو معذور ہے، مثلاً مستحاضہ عورت اور وہ شخص جو معذور ہے، مثلاً جسے پیشاب کے قطرے آتے ہیں اور جس کا پیٹ جاری ہے، وہ ہر فرض نماز کے وقت کے لیے وضو کریں اور اس کے ساتھ فرائض و نوافل جو چاہیں پڑھیں۔ معذور لوگوں کا وضو فقط وقت کے نکل جانے سے باطل ہو جاتا ہے۔ معذور لوگ یعنی کہ مستحاضہ بھی معذور ہوئی اور جو شخص کسی اور عذر کے ساتھ معذور ہو تو وہ بھی معذور ہے، تو معذور لوگوں کا وضو کب باطل ہوتا ہے؟ جب وقت نکل جاتا ہے، فقط وقت کے نکل جانے سے باطل ہو جاتا ہے۔ معذور کے متعلق سماعت فرمائیں۔ معذور کب ہوتا ہے؟ کوئی شخص اس وقت تک معذور نہیں ہوتا جب تک عذر اسے ایک کامل وقت گھیر نہ لے، جس میں اتنا وقت بھی عذر ختم نہ ہو جس میں وضو اور نماز ہو سکے۔ یہ اس عذر کے ثبوت کی شرط ہے، اور اس کے باقی رہنے کی شرط یہ ہے کہ اس کے بعد وہ عذر پورا وقت باقی رہے، اگرچہ ایک بار ہی ہو، اور عذر کے ختم ہونے نیز اس شخص کے معذور نہ رہنے کی شرط یہ ہے کہ ایک کامل وقت اس عذر سے خالی رہے۔ اس کی وضاحت سماعت فرمائیں۔ یہاں تین باتیں ہیں، عذر کا ثبوت، عذر کا باقی رہنا، اور عذر کا ختم ہونا۔ اگر کسی نماز کے وقت میں اتنا وقت بھی عذر سے خالی نہ ہو کہ وہ وضو کر کے نماز ادا کر سکے تو وہ شخص معذور شمار ہوگا، اور جب تک کسی نماز کا مکمل وقت اس عذر سے خالی نہ ہو وہ معذور ہی رہے گا، اور جب ایک نماز کا پورا وقت عذر سے خالی رہا اس وقت سے اس کا عذر ختم ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا معذور کب ہوتا ہے، پیچھے ہم نے استحاضہ کے خون کے بارے میں بھی پڑھ لیا، اور حیض و نفاس کی صورت میں کیا کیا چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اور جنابت کی صورت میں، حیض و نفاس کی صورت میں آٹھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اور جنابت کی صورت میں پانچ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، بے وضو آدمی پر تین چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ یہ ہم نے تمام چیزیں سماعت کی۔ اب اس کے بعد نجاستوں اور ان سے طہارت حاصل کرنے کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ نجاستوں اور ان سے طہارت حاصل کرنے کا بیان۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک نجاست غلیظہ، نمبر دو نجاست خفیفہ۔ پس نجاست غلیظہ جیسے شراب، بہنے والا خون، مردار کا گوشت اور اس کا چمڑا، ان چیزوں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، کتے کا پاخانہ، درندوں کا پاخانہ اور تھوک، مرغی، بطخ اور مرغابی کی بیٹ، اور وہ چیز جو انسان کے بدن سے نکلتی ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ایسی چیزیں جو انسان کے بدن سے نکلتی ہیں اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ تمام نجاست غلیظہ کی قسمیں تھیں۔ قسمیں یعنی کہ نجاست غلیظہ یہ چیزیں ہیں۔ دوسرا ہے نجاست خفیفہ، مثلا گھوڑے کا پیشاب، اور اسی طرح اس چیز کا پیشاب جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور ایسے پرندوں کی بیٹ جن کو کھایا نہیں جاتا. دوبارہ سماعت فرمائیں، نجاست غلیظہ جیسے شراب، بہنے والا خون، مردار کا گوشت اور اس کا چمڑا، ان چیزوں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، کتے کا پاخانہ، درندوں کا پاخانہ اور تھوک، مرغی، بطخ اور مرغابی کی بیٹ، اور وہ چیز جو انسان کے بدن سے نکلتی ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ تمام غلیظہ تھیں. نجاست خفیفہ مثلا گھوڑے کا پیشاب، اور اسی طرح اس چیز کا پیشاب جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب بھی نجاست خفیفہ، اور ایسے پرندوں کی بیٹ جن کو کھایا نہیں جاتا، جن پرندوں کو کھایا نہیں جاتا ان کی بیٹ بھی نجاست خفیفہ میں آئے گی. اور نجاست غلیظہ کا پڑھا کہ نجاست غلیظہ مرغی، بطخ اور مرغابی کی بیٹ، یعنی مرغی کو بھی کھایا جاتا ہے، بطخ کو بھی کھایا جاتا ہے، مرغابی کو بھی کھایا جاتا ہے، تو ان کی جو بیٹ ہے وہ غلیظہ میں آتی ہے، اور جن جانوروں کو، جن پرندوں کو کھایا نہیں جاتا ان کی بیٹ جو ہے وہ خفیفہ ہے. جن پرندوں کو کھایا نہیں جاتا ان کی بیٹ خفیفہ، اور جن پرندوں کو کھایا جاتا ہے، مرغی، بطخ، مرغابی، تو ان کی جو بیٹ ہے وہ نجاست غلیظہ. اچھا، نجاست غلیظہ سے ایک درہم کا اندازہ، اور نجاست خفیفہ سے کپڑے یا بدن کا چوتھا حصہ معاف ہے. اس کی وضاحت سماعت کر لیں. اگر نجاست غلیظہ کا اپنا ایک جسم ہے تو درہم کا وزن مراد ہوگا، ورنہ ہتھیلی کی گہرائی جتنی جگہ مراد ہوگی. تمام کپڑے یا بدن کا چوتھا حصہ مراد ہے، یہی صحیح بات ہے، کیونکہ چوتھا حصہ کل کے قائم مقام ہو جاتا ہے، جس طرح چوتھائی سر کا مسا ہے. چوتھا حصہ کل کے قائم مقام ہو جاتا ہے، جس طرح چوتھائی سر کا مسا ہے. دوبارہ سمجھ فرمائیں، نجاست غلیظہ کا اپنا ایک جسم ہے تو درہم کا وزن مراد ہوگا، ورنہ ہتھیلی کی گہرائی جتنی جگہ مراد ہوگی. تمام کپڑے یا بدن کا چوتھا حصہ مراد ہے، یہی صحیح بات ہے، کیونکہ چوتھا حصہ اچھا، ہم نے یہ نجاست غلیظہ میں دو چیزیں پڑھی تھیں، ایک درہم کا اندازہ، اور نجاست خفیفہ کے کپڑے یا بدن کا چوتھا حصہ معاف ہے. تو چوتھے حصے کا معاف ہے، تو تمام کپڑے یا بدن کا چوتھا حصہ مراد ہے، یہی صحیح بات ہے، کیونکہ چوتھا حصہ کل کے قائم مقام ہو جاتا ہے، جس طرح چوتھائی سر کا مسا ہے. دوبارہ سماعت فرمائیں، نجاست غلیظہ سے ایک درہم کا اندازہ، اور نجاست خفیفہ سے کپڑے یا بدن کا چوتھا حصہ معاف ہے. سوئی کے سرے جتنے پیشاب کے چھینٹے معاف ہیں. اگر ناپاک بچھونا یا مٹی سونے والے کے پسینے یا قدموں کی رطوبت سے تر ہو جائیں، اور نجاست کا اثر جسم اور پاؤں میں ظاہر ہو جائے، تو ناپاک ہو جائیں گے، اور ظاہر نہ ہو تو ناپاک نہیں ہوں گے. جس طرح وہ خشک پاک کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، جسے ایسے ناپاک تر کپڑے میں لپیٹا گیا جس کی رطوبت کو نچوڑا جائے تو اس سے کچھ نہیں نکلتا، نچوڑا نہیں جاتا. تر کپڑا خشک ناپاک زمین پر بچھایا جائے جس سے وہ زمین تر ہو جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا. اسی طرح اس ہوا سے بھی کپڑا ناپاک نہیں ہوتا جو نجاست پر چلی اور اس کپڑے تک پہنچ گئی، مگر یہ کہ اس نجاست کا اثر کپڑے میں ظاہر ہو جائے. اچھا، اس کی وضاحت سماعت کر لیں. ان تمام مسائل میں بنیادی چیز یہ ہے کہ نجاست کا اثر کپڑے یا قدموں پر ظاہر ہوتا ہے یا نہیں. اگر ظاہر ہوتا ہے تو ناپاک ہو جائیں گے، ورنہ نہیں. یہ دوبارہ سماعت فرمائیں، پورے مسائل. اگر ناپاک بچھونا یا مٹی سونے والے کے پسینے یا قدموں کی رطوبت سے تر ہو جائیں، اور نجاست کا اثر جسم اور پاؤں میں ظاہر ہو جائے، تو ناپاک ہو جائیں گے، اور اگر ظاہر نہ ہو تو ناپاک نہیں ہوں گے. جس طرح وہ خشک پاک کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، جسے ایسے ناپاک تر کپڑے میں لپیٹا گیا جس کی رطوبت کو نچوڑا جائے تو اس سے کچھ نہیں نکلتا، نچوڑا نہیں جاتا. تر کپڑا خشک ناپاک زمین پر بچھایا جائے جس سے وہ زمین تر ہو جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا. اسی طرح ہوا سے بھی کپڑا ناپاک نہیں ہوتا جو ہوا نجاست پر چلی اور اس کپڑے تک پہنچ گئی، مگر یہ کہ اس نجاست کا اثر کپڑے میں ظاہر ہو جائے. اس کی وضاحت یہ تھی کہ ان تمام مسائل میں بنیادی چیز یہ ہے کہ نجاست کا اثر کپڑے یا قدموں پر ظاہر ہوتا ہے یا نہیں. اگر ہوتا ہے تو ناپاک ہو جائیں گے، ورنہ نہیں. دکھائی دینے والی نجاست سے ناپاک ہونے والی چیز خاص نجاست کو دور کرنے سے پاک ہو جاتی ہے، اگرچہ ایک مرتبہ ہو۔ صحیح مذہب یہی ہے، اس کے بعد اس اثر کا باقی رہنا کچھ نقصان نہیں دیتا جس کا دور کرنا مشکل ہو۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ کیونکہ عام طور پر ہوا وغیرہ چلنے کی وجہ سے نہیں، دوبارہ سماعت فرمائیں، اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس سے نجاست کو دور کرنے کی کوشش کی جائے کہ اس کا نشان بھی باقی نہ رہے، اور اگر نشان کا دور کرنا مشکل ہو تو اس کے باقی رہنے میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی کہ کہیں کسی کپڑے پہ نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہے اور اس کو اچھی طرح سے صاف کرنے کی، پاک کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس نجاست کا جو نشان ہے وہ نہیں ہٹ رہا، تو وہ نشان بھلے باقی رہے اس کا حرج نہیں ہے۔ یعنی اس کا نشان دور کرنا مشکل ہو تو اس کے باقی رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، دکھائی دینے والی نجاست سے ناپاک ہونے والی چیز خاص نجاست کو دور کرنے سے پاک ہو جاتی ہے، یعنی خاص نجاست کو دور کیا تو پاک ہو جائے گا، اگرچہ ایک مرتبہ ہو، اگرچہ ایک مرتبہ دھونے سے دکھائی دینے والی نجاست دور ہو جائے۔ تو صحیح مذہب یہی ہے، اس کے بعد اس اثر کا باقی رہنا کچھ نقصان نہیں دیتا جس کا دور کرنا مشکل ہو۔ نہ دکھائی دینے والی نجاست سے ناپاک ہونے والی چیز تین مرتبہ دھونے اور ہر بار نچوڑنے سے پاک ہوتی ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، پہلے ہم نے دکھائی دینے والی نجاست کے بارے میں سنا کہ اس کو دور کرنے کے بارے میں، اب ہے نہ دکھائی دینے والی، نہ دکھائی دینے والی نجاست سے ناپاک ہونے والی چیز تین مرتبہ دھونے اور ہر بار نچوڑنے سے پاک ہوتی ہے۔ اس کی وضاحت سماعت فرما لیں کہ ایک بار دھو کر اچھی طرح پوری طاقت سے نچوڑا جائے، پھر دوبارہ اور تیسری بار اسی طرح کیا جائے۔ اچھا، بدن اور کپڑے سے نجاست پانی اور ہر اس چیز کے ساتھ دور ہو سکتی ہے جو بہنے والی اور نجاست کو زائل کرنے والی ہو، جس طرح سرکہ اور گلاب کا پانی۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، بدن اور کپڑے سے نجاست پانی اور ہر اس چیز کے ساتھ دور ہو سکتی ہے، یعنی نجاست پانی اور ہر اس چیز کے ساتھ دور ہو سکتی ہے جو بہنے والی اور نجاست کو زائل کرنے والی ہو، جس طرح سرکہ اور گلاب کا پانی۔ تیل سے پاک کرنا جائز نہیں کیونکہ وہ خود بخود نہیں نکلتا، اسی طرح دودھ کے ساتھ بھی جائز نہیں۔ گلاب وغیرہ کے پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ نجاست حکمی ہے، جس کا ازالہ صرف پانی کے ساتھ نس سے ثابت ہے، لہذا جسے مطلق پانی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ حدث کو دور کیا جا سکتا ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، بدن اور کپڑے سے نجاست پانی اور ہر اس چیز کے ساتھ دور ہو سکتی ہے جو بہنے والی اور نجاست کو زائل کرنے والی ہو، جس طرح سرکہ اور گلاب کا پانی۔ اس کے بعد ہے موزہ اور اس جیسی، یعنی موزے جیسی چیزیں جرم یعنی جسم والی نجاست سے رگڑنے کے ساتھ پاک ہو جاتی ہیں، اگرچہ تر ہو۔ تلوار اور اس جیسی دوسری چیزیں پہنچنے سے پاک ہو جاتی ہیں۔ جب زمین سے نجاست کا اثر دور ہو جائے اور وہ خشک ہو جائے، یعنی زمین کے اوپر نجاست گری اور وہ اس کا اثر دور ہو جائے اور وہ خشک ہو جائے، تو اس پر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اس سے تیمم جائز نہیں، یعنی اس زمین کے حصے سے جس پر نجاست گری تھی اس سے تیمم جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ خشک ہو جاتی ہے اور نجاست دور ہو جاتی ہے تو اس پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، جب زمین سے نجاست کا اثر دور ہو جائے اور وہ خشک ہو جائے تو اس پر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اس سے تیمم جائز نہیں۔ اس کا خشک ہونے سے وہاں جو کچھ درخت اور گھاس وغیرہ کھڑا ہے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نجاست کسی دوسری چیز میں بدل جائے، مثلا نمک بن جائے یا آگ میں جل جائے، تو بھی پاک ہو جاتی ہے۔ خشک منی کے کھرچنے سے کپڑا اور بدن پاک ہو جاتا ہے اور تر منی دھونے سے پاک ہوتی ہے۔ خشک منی کے کھرچنے سے کپڑا اور بدن پاک ہو جاتا ہے اور تر منی دھونے سے پاک ہوتی ہے۔ اب چمڑے وغیرہ کا پاک کرنے کے بارے میں سماعت کر لیں، اس کے بعد یہ مضمون ختم ہو جائے گا ہمارا۔ چمڑے وغیرہ کا پاک کرنا، مردار کا چمڑا حقیقی دباغت مثلا کیکر کے پتوں سے اور حکمی دباغت مثلا خاک آلود کرنے اور دھوپ میں خشک کرنے سے پاک ہو جاتا ہے، مگر خنزیر اور آدمی کا چمڑا پاک نہیں ہوتا۔ مردار کا چمڑا حقیقی دباغت مثلا کیکر کے پتوں سے اور حکمی دباغت مثلا خاک آلود کرنے اور دھوپ میں خشک کرنے سے پاک ہو جاتا ہے، مگر خنزیر اور آدمی کا چمڑا پاک نہیں ہوتا۔ ایسی چیز کا چمڑا جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا شرعی طریقے پر ذبح کرنے سے پاک ہو جاتا ہے، البتہ گوشت پاک نہیں ہوتا۔ زیادہ صحیح بات جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے یہی ہے۔ دوبارہ سمجھ میں، ایسی چیز کا چمڑا جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا جیسے کتے کا گوشت کھایا نہیں جاتا، اگر شرعی طریقے پر اس کو ذبح کریں تو، یعنی یہ چمڑے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ شرعی طریقے پر ذبح کرنے سے پاک ہو جاتا ہے، البتہ گوشت پاک نہیں ہوتا، زیادہ صحیح بات جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے یہی ہے، ایسی چیز کا چمڑا جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا شرعی طریقے پر ذبح کرنے سے پاک ہو جاتا ہے، البتہ گوشت پاک نہیں ہوتا، زیادہ صحیح بات جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے یہی ہے، ہر وہ چیز جس میں خون سریت نہیں کرتا وہ جانور کے مرنے سے ناپاک نہیں ہوتی، مثلا بال کٹے ہوئے پر، سینگ، کھر اور ہڈی، جب تک اس کے ساتھ چربی نہ ہو، ہر وہ چیز جس میں خون سریت نہیں کرتا وہ جانور کے مرنے سے ناپاک نہیں ہوتی، مثلا بال کٹے ہوئے پر، سینگ، کھر اور ہڈی، جب تک اس کے ساتھ چربی نہ ہو۔ صحیح مذہب کے مطابق پٹھے ناپاک ہیں، کستوری کا نافع کستوری کی طرح پاک ہے اور اس کا کھانا جائز ہے، اور زباد پاک ہے۔ زباد جو ہے یہ ایک قسم کی خوشبو ہے جو ایک جانور سے حاصل ہوتی ہے، یہ جانور بلی کی مانند یا اس سے کچھ بڑا ہوتا ہے، اس جانور کو بھی الزباد یا مسنور الزباد یا قط الزباد کہا جاتا ہے۔ تو زباد پاک ہے، اس کو بطور خوشبو لگا کر نماز پڑھنا صحیح ہے۔ یہاں پہ ہمارا طہارت الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا۔